świętujemy. Choć pora może i obiadowa, może obiadokolacyjna. To była grupa The Dumplings. Zapraszamy do trójki, jest 17. Polskie Radio, program trzeci. 22 marca, poniedziałek, Filip Jarek i serwis trójki. Amerykańskie testy nie pozostawiają wątpliwości. Preparat firmy AstraZeneca jest w pełni bezpieczny. Za chwilę korespondencja Marka Wałkuskiego na ten temat. Kilkaset tysięcy kolejnych seniorów zapisało się dziś na szczepienie przeciw COVID-19 w Polsce. Prokuratura chce, by uchylono immunitet marszałkowi Senatu. Pełnomocnik Tomasza Grodzkiego uważa, że sprawa ma czysto polityczny charakter. Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych testy wykazały, że szczepionka firmy AstraZeneca jest skuteczna i w pełni bezpieczna. Koncern zapowiedział złożenie w Federalnej Agencji Żywności i Leków wniosku o zatwierdzenie preparatu. Może to nastąpić w przyszłym miesiącu. O czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Największe z dotychczasowych, bo obejmujące 32 tysiące uczestników testy wykazały, że AstraZeneca zapobiega 79% symptomatycznych przypadków COVID-19. W zabezpieczeniu ciężkich przypadków choroby i hospitalizacji skuteczność preparatu jest stuprocentowa. Szczepionka okazała się efektywna we wszystkich grupach wiekowych i demograficznych. Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych testy mogą zwiększyć zaufanie do AstraZeneca, które zostało nadszarpnięte, gdy wiele krajów europejskich wstrzymało szczepienia. W samych Stanach Zjednoczonych szczepionka może okazać się jednak niepotrzebna, bowiem Amerykanie mają zabezpieczoną wystarczającą liczbę dawek trzech innych szczepionek – Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson. W ubiegłym tygodniu rząd USA poinformował, że użyczy 4 miliony dawek z własnych zapasów Kanadzie i Meksykowi. Biały Dom przyznał, że toczą się także rozmowy z innymi krajami, choć na razie nie ujawniono z którymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O korzystanie z preparatu firmy AstraZeneca ponownie zaapelował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak podkreślił, zaufanie do szczepionki koncernu wraca, co potwierdza liczba zarejestrowanych dziś na szczepienia w wieku 65 i 66 lat. Do godziny 14 chęć zaszczepienia wyraziło 345 tysięcy seniorów. Cały czas jest to wyraźnie mniej, jeśli chodzi o proporcje, niż wcześniej osób zapisywało się, rejestrowało się na szczepienia. Dlatego ponawiamy apel o to, aby nie obawiać się. Jest to preparat niestwarzający zagrożenia. Jest to preparat, którym rekomendują szczepienie lekarze, naukowcy. Korzystajmy z tej możliwości. Do tej pory w Polsce przeprowadzono już ponad 5 milionów szczepień. Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Wniosek dotyczy, tu cytat, podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej. Zdaniem wicemarszałka Senatu Marka Pęka z Prawa i Sprawiedliwości w obecnej sytuacji Tomasz Grodzki sam powinien zrzec się immunitetu. Marszałek Senatu niejako inicjuje pewne czynności, bo on kieruje ten wniosek do stosownej komisji, więc on tutaj występuje niejako jako osoba działająca we własnej sprawie. Dlatego niezależnie od stosownych procedur senackich, chyba najlepszym wyjściem byłoby, żeby pan marszałek Grodzki sam zrzekł się immunitetu i wtedy przejął wszelkie spekulacje, że jakoś próbuje używać funkcji marszałka w tej sprawie. Adwokat marszałka Senatu Jacek Dibuła powiedział Polskim Radiu, że sprawa ma charakter czysto polityczny, a jej termin jest według niego nieprzypadkowy. Jak mówił, ma ona przykryć zarzuty części mediów wobec prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Jesteśmy głęboko przekonani, że w tej sprawie nie ma jakichkolwiek podstaw do formułowania tego typu zarzutów, natomiast cała sprawa ma charakter tylko i wyłącznie polityczny. Prokuratura nie działa tutaj jako organ wymiaru sprawiedliwości, ale jako narzędzie polityki realizujące wolę osób rządzących. Marszałek Tomasz Grodzki wielokrotnie zaprzeczał, że przyjmował korzyści majątkowe od pacjentów czy ich rodzin. Na koniec ważna informacja dla kierowców. Nadal zamknięte są podkarpackie przejścia graniczne ze Słowacją w Orzennej i Radoszycach. Podróżni zmierzający na południe mogą skorzystać tylko z drogowego przejścia w Barwinku. Andrzej Bębenek z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przypomniał, że jadący na Słowację muszą liczyć się z szeregiem obostrzeń. Od 17 lutego obywatele polscy wjeżdżający na Słowację podlegają 14-dniowej kwarantannie. Należy jednak pamiętać o wcześniejszej rejestracji wjazdu na specjalnej stronie internetowej. Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są m.in. kierowcy transportu drogowego, autobusów czy służby zdrowia. Obecnie przez Słowację można przejechać tranzytem w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, z wyjątkiem tankowania paliwa. Bieżące informacje dotyczące wjazdu na Słowację znajdziemy m.in. na stronach polskiego MSZ-u. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze czwartkowym meczem w Budapeszcie z Węgrami rozpoczynają eliminację mundialu. Kadra jak zwykle zebrała się w Warszawie. Po raz pierwszy pod wodzą selekcjonera Paulo Sousy. Ciepło wyraża się o nim odznaczony dziś przez prezydenta Andrzeja Dudę krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Robert Lewandowski. Można było odczuć od razu u trenera wiedzę, pomysł i zamysł tego, jak będzie chciał grać, jak będziemy chcieli grać. Widać to doświadczenie, to obycie od początku, to czuć, więc wydaje mi się, że tutaj ta pewność, pewność siebie trenera, to widać i czuć. W czwartek z Węgrami, w niedzielę w Warszawie z Andorą, w kolejną środę przeciwko Anglii w Londynie. Tak wygląda napięty kalendarz piłkarskiej reprezentacji Polski. W PKO Ekstraklasie znów na trenerską karuzelę wsiadł Jacek Magiera. Po przerwie na prowadzenie jednej z naszych juniorskich kadr objął stanowisko szkoleniowca Śląska Wrocław po zwolnionym wczoraj Witesławie Lawiczce. Powodzenia trenerze. W sprawach żużlowych posypała się zaplanowana na 24 kwietnia inauguracja cyklu Grand Prix w Terenzano we Włoszech. Powód odwołania zawodów oczywisty, pandemiczny. Przy dobrych wiatrach po raz pierwszy o Mistrzostwo Świata żużlowcy będą rywalizować 22 maja w Grand Prix Niemiec w Teterowie. Z całą pewnością odbędzie się za to zaplanowany na dziś mecz w siatkarskiej Tauron Lidze Pań. Od 17.30 spotkanie BKS-u Bielsko-Biała z ŁKS-em Łódź. Gospodynie pod ścianą muszą wygrać, żeby pozostać w walce o półfinał rozgrywek. Pierwszy mecz ŁKS wygrał do 1. Gra w fazie play-off toczy się do 2 zwycięstw. Znów o sporcie na naszej antenie po 19.00. No to jeszcze w kilku słowach o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na wschodzie i południu opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 5 stopni do zera, wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południu kraju, opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze już tylko deszczu. Temperatura maksymalna od 5 do 9 stopni, będzie wiać słabo i umiarkowanie nadal z kierunku zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po godzinie 17. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki.

to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Kilka westchnień, Karaś i Rogocki. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Wiosna, proszę Państwa, na razie w kalendarzu, ale już podobno w ciągu najbliższych dni ma być też całkiem realnie odczuwalna. W związku z tym uaktywniają się różne wiosenne aktywności nasze właśnie. Po raz trzeci kilkadziesiąt miast z całego kraju będzie walczyć o tytuł rowerowej stolicy Polski. To między innymi. Zasady tej zabawy są dość proste. Rowerzyści instalują po prostu specjalną aplikację, która zlicza przejechane kilometry. Pandemia ostatnio przeszkodziła w grupowych przejażdżkach, ale w tym roku liczymy na podium, mówi Andrzej Szczygieł, który rok temu dla miasta Puławy wykręcił ponad 1000 kilometrów. No myślę, że w tym roku uda się nam więcej przejechać, bo już jestem w kolejce do zaszczepienia się, no to już będę troszeczkę taki bardziej pewny. Trasy, które w zeszłym roku były niezrealizowane, chcemy wykonać w tym roku, także może tych kilometrów jeszcze przybędzie. Marcin Kowal, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach, koordynator akcji Rowerowa Stolica Polski 2021. Przypomnę, że w tym roku aplikacja nazywa się Aktywne Miasta. Ściągamy taką aplikację na telefon, wybieramy swoje miasto, no i oczywiście przy każdej przyjazdce, przy każdym wyjeździe na rowerze włączamy tą aplikację i kręcimy kilometry. Później się sumują dla danego miasta, no i kto więcej kilometrów przejedzie, ten wygrywa. Łukasz Kołodziej, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Puławy. Jeśli chodzi o obostrzenia, no wydaje się, że jest to jedna z bezpieczniejszych form uprawiania ruchu w tym momencie. Na świeżym powietrzu możemy uprawiać ją indywidualnie. Wykorzystujemy w całej akcji aplikację. Tak naprawdę jesteśmy niezależni, możemy pojechać sobie w trasę, wykręcić te kilometry spokojnie, bezpiecznie i wziąć udział w całej rywalizacji, a także w zdobyciu cennych nagród. Oczywiście w warunkach bezpieczniejszych będą odbywały się rajdy rowerowe. Na nie musimy jeszcze troszeczkę poczekać, aczkolwiek już teraz w marcu można brać udział w treningu i trenować sobie, przejeżdżać te trasy tutaj okoliczne, trasy regionalne. Tych tras jest sporo. Mamy bardzo bogato rozwinięte ścieżki rowerowe, a także szlaki leśne. Ryszard Walczak, emeryt rowerzysta. Infrastruktura się poprawia, drogi się poprawiają. Które trasy by pan polecał? Tego się nie da polecić, to trzeba samemu sobie coś opracować, wybrać, zdecydować, co się chce zobaczyć, czy chce się tylko przejechać, czy chce się coś jeszcze zobaczyć, zwiedzić. Każda ma swój urok. Czy to się pojedzie za Wisłę, mazowieckie, lubelskie, czy w kierunku Nałęczowa, czy nawet Kocka, czy Woli Głoskiej. To wszędzie jest jakiś urok tego. Po zimie rower już przygotowany? U mnie jest cały czas rower przygotowany. Ja i w zimie jeździłem, także ja mam w tym roku już przejechany ponad 1400 kilometrów. Ja już dzisiaj sobie zainstaluję tę aplikację i będę zachęcał wszystkich znajomych, którzy jeżdżą na rowerze, żeby brali udział w tej zabawie. Bo to jest zabawa. Wszyscy cykliści zapewne już intensywnie trenują i przygotowują się we wszystkich miastach zainteresowanych. No, rywalizacja będzie na pewno jak co roku zacięta. Zasadnicza walka o puchar rowerowej stolicy Polski rozegra się dopiero w czerwcu. Dodajmy, że rowerzyści nie mają w tym roku łatwego życia. Każdy, kto zamierza zainwestować w jakiś nowy sprzęt, musi liczyć się z pewnym niedoborem na rynku. Powód? No, przez kilka miesięcy producenci jednośladów otrzymywali dość okrojone dostawy części. To może przełożyć się na dostępność niektórych modeli rowerów, a nawet na ceny, wyższe niekiedy o kilka, kilkanaście procent. Więcej na ten temat w jutrzejszej porannej audycji. Pora na trójkę. Zapraszamy i polecamy. Rowerowym tematem zajął się zaś Łukasz Grabczak. I don't believe it's been slitting my throat. Program trzeci. No painted trains on the underground, no kids with spray cans, drunk, no offensive. Ties or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know what we really have. Tear it down. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Powoli, nieubłaganie zbliżamy się do 17.30. Kilka słów jak zwykle o tej porze o pogodzie. Piękny, stosunkowo piękny dzień na Myśliwieckiej. Powoli chyli się ku zachodowi. No a co czeka nas w tej najbliższej przyszłości? W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami głównie na wschodzie i południu. Opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 5 stopni do zera. Trochę cieplej tylko na północnym zachodzie. Tam gdzie niegdzie nawet do plus 3 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i południu kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze miejscami tylko deszczu. Temperatura od 5 stopni do 9. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty... Na wszystkich zegarach w Polsce punktualnie 17.30, a zatem nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Minister zdrowia apeluje do pracodawców o przejście na pracę zdalną. Według statystyk do połowy zakażeń koronawirusem dochodzi obecnie w zakładach pracy. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty kolejnym przedsiębiorcom, którzy namawiali do inwestowania w systemy promocyjne typu piramida. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, to działania niezgodne z prawem. Tego typu systemy zawsze w końcu padają, a zarabiają na nich ich organizatorzy oraz naganiacze. Ich działania są nie tylko bezprawne, ale także naganne etycznie. Przedsiębiorcom grożą kary pieniężne. Młode pokolenie często już na starcie miewa finansowe zaległości. Osoby poniżej 36 roku życia mają na swoim koncie łącznie blisko 6 miliardów złotych długów, a średnie zadłużenie młodego człowieka to prawie 5 tysięcy złotych, komentuje Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Podczas gdy w innych grupach wiekowych liczba dłużników w 2020 roku praktycznie się nie zmieniła lub nieznacznie spadła, to w przypadku osób w wieku między 18 a 25 lat przybyło ich o 18%. Jednocześnie kwota... wiekowych to rośnie w najszybszym tempie. Dolar kosztuje 3 zł 85 groszy, euro 4,59, frank szwajcarski 4,17, kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 33 grosze. Dziś wystartował nabór wniosków w programie Moja Woda, którego celem jest promocja wykorzystania deszczówki. Właściciele domów mogą się ubiegać o dotacje w wysokości do 5000 zł, a o szczegółach porozmawiamy już za chwilę. Art Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzisiaj w Światowym Dniu Wody wystartował nabór wniosków o dotacje w programie Moja Woda. Kto i o jakie wsparcie może się tutaj ubiegać? Zapraszamy do składania wniosków właścicieli domów indywidualnych, którzy mogą zgłosić się do wojewódzkich funduszy o wsparcie w wysokości do 5000 zł, nie więcej jednak niż 80% kosztów realizacji inwestycji, która polega na budowie instalacji do zatrzymywania wody na działce. To jest tak naprawdę dostosowanie się do zmian klimatu, które z jednej strony powodują suszę, a z drugiej strony powodują ulewne deszcze, takie nawalne deszcze. I chcielibyśmy, aby zbieranie wody weszło w krew Polakom po to, aby w momentach suszy mieli swoją własną wodę, którą mogą wykorzystywać do celów gospodarskich, a w chwili, kiedy mamy nawalny deszcz, aby te deszcze nie były obciążeniem dla samorządowych, gminnych systemów odprowadzania wody. I myślę, że te dwa cele realizuje ten program. Jakie inwestycje, jeśli chodzi już o szczegóły, mogą być tutaj realizowane? Na czym to polega? My chcielibyśmy zaproponować realizację inwestycji, które polegają z jednej strony na zbieraniu tej wody, czyli wszystkie instalacje, które służą wyłapaniu tej wody, na przykład z dachu, przetransportowaniu tej wody do zbiornika, sfinansowanie samego zbiornika tej wody. I to może być zbiornik podziemny i zbiornik naziemny, ale również instalacja, która służy do tego, aby wykorzystywać tę wodę, na przykład pompa oraz podłączenie tej wody do systemu jej wykorzystania. Ponieważ my widzimy potrzebę kompleksowego wsparcia gospodarstw domowych, ale jednocześnie gospodarstwom domowym pozostawiamy szczegóły. One lepiej wiedzą, co w ich gospodarstwie domowym jest potrzebne. W sumie w puli tego programu mamy ponownie 100 milionów złotych. Do kiedy w takim razie będzie trwał nabór? Czy jest zasada, kto pierwszy, ten lepszy? W ubiegłym roku z naszego wsparcia skorzystało 24 tysiące gospodarstw domowych i liczymy, że podobna liczba skorzysta również i w tym roku. Czekamy na wnioski do czasu, kiedy skończą się środki. W ubiegłym roku skończyły się dość szybko, po 2-3 miesiącach. Niemniej jednak dzisiaj, w momencie, kiedy rusza wiosna, kiedy ruszają prace w ogrodach, zachęcamy do tego, aby po takie pieniądze sięgnąć i złożyć wnioski raz jeszcze do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. A panie prezesie, czy trzeba jakieś specjalne dokumenty dołączyć do tych wniosków? Wszelkie szczegóły można znaleźć na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, każdy w swoim województwie. I tak, trzeba wypełnić najpierw elektroniczny wniosek, opisać inwestycję, następnie uzyskać zgodę na przeprowadzenie tej inwestycji i potwierdzenie dofinansowania, a następnie przejść do jej realizacji. Ta realizacja nie może trwać dłużej niż rok, czyli trzeba ją zakończyć do kolejnego sezonu, do kolejnej wiosny i po jej zakończeniu wystąpić z wnioskiem o refundację poniesionych kosztów. Artur Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Uważaj na niego, dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Po pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące, nie bierzmy kolegi. Szepce do ucha, jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha, jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Bierzmy kolegi, szepce do ucha, jego usta drwią. Cześć, tu Kamil Husej. Zapraszam do posłuchania mojego najnowszego singla Mandala w radiowej trójce. Świat dookoła pędzi, zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać. I szeptaj swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Jeszcze kwadrans i będzie 18. Reportaż w trójce. Proszę Państwa, tydzień temu na ranczu w Dębogórzu, to koło Rumi, wybuchł pożar. Miłośnicy westernów i tych klimatów i tematyki doskonale znają to miejsce. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Rancho w ogniu. 16 marca 2021 roku. Radio Kaszebe. Pożar westernowego miasteczka koło Rumi. Spalone rancho na granicy Rumi i Dębogórza. Do pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Właściciel razem z pracownikiem uratowali wszystkie zwierzęta, ale przypłacił to poparzeniem i trafił do szpitala. Szok. Ciężka noc to musiała być. Bardzo ciężko. Mieszkam dosłownie naprzeciwko, około tam 2:40. Wyjrzałem przez okno, bo się obudziłem akurat. Patrzę, stoją w płomieniach. Pierwsze przynajmniej już 3 stajnie. Próbowałem zadzwonić do szeryfa naszego, czyli tutaj właściciela, od razu na straż pożarną. Straż pożarna już miała zgłoszenie i ja biegłem. Już nie dało się tutaj, że tak powiem, dojść do pierwszych stajni z tej strony. Po prostu ratowaliśmy zwierzęta jak tylko się dało, żeby je wypuszczać tu, żeby uciekały gdziekolwiek na łąkę, żeby po prostu je uratować. I wiadomo, konie w panice też zaczęły zawracać i no, jakoś daliśmy radę właśnie z szefem do przyjazdu straży i jak już straż była, to dalej wypuszczaliśmy zwierzęta, wszystkie króliki i kury i konie i kozy, i świnki, jak najdalej, żeby po prostu uciekało. No, szef, mamy małego źrebaczka, który dosłownie tam 5 dni czy 6 temu się urodził. Szef na własnych rękach go ledwo też chodził, ale szef na rękach go wynosił na łąkę. O tragicznym pożarze poinformowała mnie żona pana Adama Mazurka, właściciela rancza. Poznaliśmy się 3 lata temu. Trafiłam tam dzięki harcerzom z Gdyni, którzy opowiedzieli mi o panu Adamie, którego w okolicy nazywają szeryfem. Tak trafiłam do krainy westernu. Powstał reportaż Życie szeryfa. To zdjęcie nie pamiętam, kiedy było zrobione. To dawno temu musiało być, ale wyraźnie widać, że to jest jednak rancza. I tutaj tak, Adasiu, jak cię opisać? Życiowy twardziel? Trochę dziki człowiek, tak? Krótko mówiąc. Szeryf, wszyscy tak mówią. A kapelusz to już od lat jakoś tak przylgnął do mnie. Porządne westernowe siodło. Czy tata bez kapelusza jest do poznania? Jest to jego znak szczególny i bez kapelusza nie wychodzi z domu kompletnie. Jak się zwracacie do taty? Tato szeryfie? Normalnie tato. Tata jest dla mnie autorytetem, to na pewno. To dzięki niemu mam pasję od małego, wychowywałam się tutaj wśród koni. I zawsze właśnie imponował mi tym, jaki jest odważny, jak sobie radził z problemami i jak stawiał czoła nowym wyzwaniom. To było właśnie dla mnie takie wow, jak prawdziwy bohater z filmu. Na pewno uczy tego, żeby się nie poddawać, nieważne co by się działo. Pokażę pani może nasze biuro szeryfa. Krzesło, które na moje urodziny kupiły mi dzieci. Wyrzeźbiona głowa właśnie mojego pierwszego konia. Uwaga, otwieramy. Drzwi powinny skrzypieć. Słabo skrzypią, ale za to mamy więzienie i uwaga, ciężka stalowa krata, która potrafi naprawdę przerazić każdego złoczyńcę, którego tu zamykamy. Stąd często ucieka bandyta, którego muszą dzieci odnaleźć. Wyruszają do lasu po śladach, uczą się tropienia, uczą się skradania. Ale krzesło przepiękne. Wykonane z drewna. Oparcia z takimi kulami, jak i tron. I wyrzeźbiona, jakby w takiej ramie wyrzeźbiona głowa konia. O, kowboje wracają z podchodów. O, wszyscy kowboje to jedna rodzina. Głośniej! Jestem z Rumi i właśnie za dzieciaka, to pana Adama, to znam naprawdę od małego. Jak byłem młody i jeździliśmy na różnego rodzaju rajdy. Stój, hola, powolutku. Cygańskie konie. Dokładnie. Z piękną grzywą. I szerokimi szczotami, czyli takimi przy kopytach. Tak jak zwykle koniom widać kopyta, tak u tinkerów one są zasłonięte przez włosy. A to szeryf sprowadził je specjalnie. Mieliśmy taki rajd konny dla tutaj szkoły. Z Rumi? Podstawowej, tak, z Rumi. I w lesie, godzina 23, nawet po, ciemno. I my konno w lesie, w takich szałasach. To tak najbardziej mi utkwiło, to było niesamowite, nie? Pan Adam ma pomysły. Do tego wiedzę, pomysły i właśnie o to chodzi. To jest ta pasja. Pierwszym osobom, które ze mną przyjechały, powiedziałem, że tutaj kiedyś będzie rancho, tak trochę patrzyli na mnie jak na takie, co on tutaj zapowiada za głupotę. A już wtedy od kilkunastu lat chodziłem o kulach. Miałem wypadek na motocyklu. Wówczas chodziłem o kulach i postanowiłem, że przyjadę mimo wszystko na koniu. I tak odkładałem te kule, jak pomagano mi wsiąść na tego konia. tak złapałem tego bakcyla, że kilka miesięcy później miałem swojego pierwszego konia. To była Gniada, ona jeszcze jest u mnie, tak? Cały czas to mój pierwszy koń jest. Shakira. Tam stoi. Ja się z panem żegnam i prezencik to jest przeze mnie zrobiona podkowa. Tak ważne jest, żeby powiesić podkowę właśnie piętkami do góry, bo szczęście jest tu i żeby właśnie nam to szczęście nie uciekło. Dziennik bałtycki.pl. Trwa akcja ratownicza. Zostaliśmy poinformowani przed 3 w nocy 15 marca, że się pali. Zadzwonił tak pracownik nasz, który mieszka tuż przy ranczo. Mąż, jak tylko przyjechał, to biegł na farmę i tam taka brama duża stała, tą bramę z takim impetem otworzył i zapomniał, że zaraz za bramą była zaparkowana wielka przyczepa i on tę przyczepę ogromną uderzył, dlatego ma poparzony nos i się przewrócił i tymi rękami w ten pożar, nie? No potem dopiero zaczęło się ratowanie zwierząt i rancza, więc otwieranie wszystkich stajni tymi poparzonymi rękami. Rancza płynęło. Zderzyłem się z pomocą przyczepą. Totalnie tego się nie spodziewałem. W tym pędzie sam zapomniałem, że tam stała ta przyczepa. Ja wiem, jaki to jest człowiek, że on wie, co robi. Zawsze wiem, że wie, co robi. Byłam przerażona, bo wiedziałam, że ten ogień się rozprzestrzenia. I tylko spróbowałam usłyszeć, czy gdzieś jego głos jest, ale w tym szumie, w tym huku, w tym syczeniu tych belek, przy szumie wody nie było niczego słychać. Zapytałam się strażaków, gdzie jest mój mąż. Oni mówią, że tam przy jednym wozie strażackim jest opatrywany. No i wtedy zobaczyłam. No w takim stanie, w jakim ja go nie znam, bo bezbronnego, obolałego, który siedzi ze spuszczoną głową i dłonie takie wyciągnięte, całe czerwone i całą skórę pozdzieraną z tych rąk. Spodnie porozcinane, na nogach też oparzenia. Mówił, wszystko będzie dobrze, wszystko dobrze, wszystko dobrze, zostaw mnie tylko, zostaw, wszystko dobrze. I tylko prosił, żebym przykrywała plecy, bo się cały trząsł zimno, no bo i pewnie i adrenalina i zimno, bo to noc. To, co się wydarzyło, to przeszukanie wszelkie, jakby najśmniejsze oczekiwanie. Na rączku pojawiło się mnóstwo ludzi, podobno około 100 nawet osób. No rozstrzelały do łez, naprawdę trudno było opanować się wzruszenia. Jeśli miałbym kogoś bohaterem nazwać, to tych ludzi, którzy po prostu nie musieli, a oni po prostu przyszli, żeby ratować czyjś dobytek. Każdy oferuje pomoc i już po prostu bateria nie wytrzymuje nawet chwili. Miałem około 150 telefonów. Przywożą nam jedzenie dla zwierząt, przywożą nam materiały, przywożą nam narzędzia, bo oczywiście nam się wszystkie narzędzia też spaliły. Co, dowiedzieliśmy się, że takie nieszczęście spotkało Adama i zwierzaki. No to szybciutka akcja i jak widać, no efekt jest w tym nieszczęściu chyba fajny. Nie można było nie przyjść po prostu. Na razie staramy się wyrzucić tu spalone tu drewno. Jestem w szoku, ile ludzi naprawdę okazuje dobre serce w takich momentach. I bardzo chciałbym podziękować wszystkim zebranym z całego serca. Ojciec na pewno też to bardzo docenia. No i tu będę płakać pewnie, tak jak mój mąż się dzisiaj rozpłakał, jak poszłam do niego do szpitala i pokazałam mu filmik, ile ludzi przyszło. Nie będę stać, nie będę patrzeć, tylko trzeba im szybciej to posprzątamy, tym szybciej to powstanie na nowo. Także wspólnymi siłami damy radę. To my musimy ustalić deski, kantówki, płyty OSB. Jednocześnie uruchomiona została zrzutka na zrzutka.pl. Odbudujmy rancho Rumia. I ta ilość ludzi, która przyszła, daje taką wiarę w to, co się robi, w to, że są ludzie dobrzy na tym świecie. No, coś cudownego. Spłonęły głównie te takie nasze biuro szeryfa, którą kiedyś pani pokazywałem. Tak byłem z niego dumna. Krzesło, które pan dostał od rodziny? Tak, krzesło. No i spaliły się kapelusze, wszystkie flinty i obok to więzienie. Spaliło się wszystko. Spaliły się kurtki takie skórzane, indiańskie. Mąż wczoraj tak mówił, że właśnie, że miałam taką fajną, bo gdzieś tam wypatrzył i kupił dla mnie taką haftowaną, fajną, z frędzlami indiańską kurtkę. Też się spaliła. Tyle takich perełek się spaliło naszych, które były związane z naszym życiem, ze wspomnieniami naszymi. No dużo takich. Bywałam u państwa na ranczo. Zrobiłam też reportaż o pana życiu. Trzeba przyznać, że życie pana doświadcza. Tak, przepraszam, to trochę... Ogrom tego dobra, które tutaj nagle nas zalało, jest trudny do udźwignięcia. No, nie jest przyzwyczajony do tego, żeby cokolwiek od kogokolwiek dostawać. Myślę, że jest mu bardzo trudno, ale mówię, coś wymyślimy, jakoś podziękujemy. Coś wymyślimy, żeby tych wszystkich ludzi uszanować. No i tak będę wzdychać teraz, będę tak wzdychać cały czas, bo to takie jest. Tak, wszystko będzie dobrze. Ja tak sobie myślę, że on ten szpital udźwignie, te chore ręce udźwignie, on ten ból udźwignie, tylko żeby on udźwignął tych wszystkich ludzi, którzy będą tutaj na niego czekać i żeby on to udźwignął. Bo to będzie dla niego najtrudniejsze. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Rancho w ogniu. Jeśli ktoś z Państwa chciałby pomóc w odbudowie rancha, przypominamy, że okoliczni mieszkańcy uruchomili akcję na zrzutka.pl Odbudujmy Rancho Rumia. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałkowym Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy, do jutra. So proud, but your voice is too